ต่อจากนี้ไปเป็นการอารมณ์ทวัชชาเรื่องแค่ใดจึงนับว่าปฏิบัติธรรมโดยพ่อท่านโพธิรักเมื่อวันที่20เมษายน2536ที่พุทธสถานสันติอโศกขอเชิญท่านติตารับฟังได้ณบัดนี ้อาตมาจะทบทวนอีกนะทบทวนอวิชชาสูตรหรือตัณหาสูตรเนี่ยทบทวนเพื่อจะชี้ให้เห็นถึงว่าคนเราเนี่ยถ้าเผื่อไม่ตั้งใจศึกษาพุทธธรรมและตั้งใจศึกษาพุทธธรรมไม่เข้าใจอย่างถึงที่แล้วก็ชีวิตก็มีนรกเป็นที่หมายหรือว่ามีอวิชชานั่นแหละเกิดอยู่ตลอดเวลาจำได้ไหมล่ะอวิชชาสูตรอวิชชาย่อมมีอาหารไม่มีไม่ใช่ไม่มีอาหารอะไรเป็นอาหารของอวิชชาฮะนิวรณ์5นิวรณ์5เป็นอาหารของอวิชชานิวรณ์5ก็มีอาหารอะไรเป็นอาหารของนิวรณ์5ทุจริต3นะทุจริต3เป็นอาหารของนิวรณ์5ทุจริต3ก็มีอาหารอะไรเป็นอาหารของทุจริต3 การไม่สํารวมอินทรีย์6นะการไม่สํารวมอินทรีย์เนี่ยนะถ้าไม่ได้บอกว่า6หรอกก็ไม่สํารวมอินทรีย์นะการไม่สํารวมอินทรีย์เป็นอาหารของทุจริต3อะไรเป็นอาหารของการไม่สำรวมอินทรีย์การไม่มีสติสัมปชัญญะการไม่มีสติสัมปชัญญะเป็นอาหารของการไม่สำรวมอินทรีย์อะไรเป็นอาหารของการไม่สำรวมอินทรีย์อะไรอาหารของการไม่สำรวมอินทรีย์การอาหารของการไม่มีสติสัมปชัญญะไม่โยนิโสมนสิการอโยนิโสมนสิการคือการไม่ได้โยนิไม่ได้โยนิโสมนสิการอะไรเป็นอาหารของไม่โยนิโสมนสิการไม่ศรัทธาไม่มีศรัทธาอะไรไม่เป็นอาหารของการไม่มีศรัทธาไม่ฟังธรรมไม่ฟังสัทธธรรมอะไรไม่ได้ฟังสัทธธรรมฮะไม่พบพระโพธิรักษ์ไม่เจ๋งเลยเจ๋งๆหน่อยดิเราจำเป็นหมุดหมวดนะถ้าอวิชชาสูตรเนี่ยมันจำได้3หมวดมันมีอยู่9พอดีถ้าตัณหาสูตรแล้วมันจะไปขยายตรงนิวรณ์5นี่เป็นวิชชาและวิมุตติอะไรเป็นอาหารโพชฌงค์7เป็นอาหารโพชฌงค์7อะไรเป็นอาหารสติปัฏฐาน4มันไปขยายอยู่ตรงนี้มันเป็น2นะโพชฌงค์7มีสติปัฏฐาน4เป็นอาหารสติปัฏฐาน4มีอะไรเป็นอาหารสุจริต3ตอนนี้กลับกันแล้วเมื่อกี้นี้ทุจริตเพราะว่าอวิชชาอาหารของอวิชชาตอนนี้อาหารของวิชชาและวิมุตติสุจริต3เป็นอาหารของสติปัฏฐาน4การสํารวมอินทรีย์เป็นอาหารของสุจริต3การมีสติสัมปชัญญะเป็นอาหารของการสํารวมอินทรีย์ตอนนี้ก็เป็นหมวดต้องเป็น4วิชาวิมุตติเอาจบไว้ก็มีโพชฌงค์ก็สติปัฏฐานแล้วก็สุจริต3อันนี้หมวดอีกหมวดหนึ่งก็สำรวมอินทรีย์มีสติสัมปชัญญะกับโยนิโสมนสิการและอันสุดท้ายก็ศรัทธาฟังสัทธธรรมได้ครบคุณกับสัตบุรุษ เป็น3หมวด3 3 3ถ้าเป็นอวิชชาก็ไม่ต้องขยายเลยเอาอวิชชามาเป็นตัวนั่นเลยเพราะอวิชชาเป็นยังเป็นตัวที่เป็นตัวเรียกว่าเป้าหมายหลักเลยเราจะต้องทำลายนะอวิชชาแต่ถ้าเผื่อว่าเป็นวิชากับวิมุตติก็หมายความว่าจบในตัวยกยอดไว้เลยหมายความว่าอยู่จบพรหมจรรย์เมื่อเป็นวิชาและวิมุตติก็อยู่จบพรหมจรรย์เพราะก่อนจะเป็นวิชากับวิมุตติก็ต้องสร้างอาหารหรือมีอาหารในเขาการแต่โพชฌงค์7สติปัฏฐาน4แล้วก็สุจริต3อันทีนี้เราต้องลองมาฟังดูทีคนที่จะปฏิบัติโพชฌงค์7คนที่จะมีสติปัฏฐาน4เราฟังมาแล้วอาตมาขยายความมานักแล้วคุณลองคิดดูโดยสามัญโดยทั่วๆไปดูสิมันเป็นไปได้ไหมคนธรรมดาที่จะมีโพชฌงค์7คนธรรมดาจะปฏิบัติสติปัฏฐาน4มีไหมนะต่อให้เรียนธรรมะด้วยนี่พูดกันอย่างเรียกว่าคมนะพูดกันอย่างเรียกว่ายกตัวยกตนพูดกันอย่างคมลัทธิอื่นให้ล้มไปพูดกันอย่างคล้ายๆกันจะคมลัทธิอื่นให้ล้มไปเลยนะคุณฟังมาแล้วละเอียดละออดีแล้วว่าสติก็ยังมีขนาดว่ามันจะมีสติในระดับเข้าสติสัมโพชฌงค์และสติจะไปเป็นตัวปฏิบัติเป็นตัวบทบาทของสติปัฏฐาน4มันมีความหมายลึกมีความหมายละเอียดตัวคุณน่ะแหละที่ปฏิบัติทำมาแล้วเนี่ยวันคืนๆนี่ลองทบทวนสิวันนึงเราอยู่ในวาระที่ว่าตอนนี้เรามีสติสัมโพชฌงค์เรามีธรรมวิจัยสัมโพชฌงค์เรามีวิริยะสัมโพชฌงค์ตอนนี้ วันนึงมันมีอยู่ได้สำนึกหรือว่าได้รู้สึกตัวทั่วพร้อมที่เป็นสติสัมโพชฌงค์หรือว่าเป็นสัมมาสติจะเรียกโดยองค์มรรคก็ได้เรียกโดยองค์มรรคก็คือเป็นสัมมาสติสติธรรมดาไม่เป็นสัมมาหรอกมันเป็นสติแบบสติปุถุชนคนในโลกนะทีนี้คุณเองคุณปฏิบัติทำบ้างแล้วอย่างน้อยก็เป็นสติกัลยาณชนได้กว่าจะเป็นสติอริยชนคือสติที่มันอยู่ในมรรคสติอริยชนนี่คือเป็นสัมมาสติหรือสติที่มีสัมโพชฌงค์สติที่อยู่ในภาคที่มีพฤติกรรมหรือว่ามีบทบาทมีอิริยาบถมีกิริยาของสติปัฏฐาน4หรือมีกิริยาของ4 5 7 8มีกิริยาของโพธิปักขิยธรรมมันมีสภาพสังวรกายสังวรเวทนาสังวรในจิตสังวรในธรรมและก็มีสมัปปทาน4มีอิทธิบาทสอดร้อยห้อมล้อมอยู่พร้อมเลยก็คือมีสติมีสมาทิฏฐิมีสมาสติมีสมาวายามะห้อมล้อมคุณเข้าใจได้เป็นสมาทิฏฐิคุณมีสมาสติคุณมีสมาวายามะพยายามที่จะให้เกิดโพธิปักขิยธรรมพยายามที่จะให้เกิด4 5 7 8อยู่หรือไม่คุณได้พยายามอยู่หรือไม่หรือบอกว่ามันตกไปละมันไม่ได้พยายามเลยมันเผลอไปละมันกำลังเพลินมันกำลังเสยยะสุขังมันกำลังอยู่ดีกินดีนะมันกำลังอยู่ดีกินดีละหรือว่ามันกำลังมิทธะสุขังตอนนี้มันไม่ได้กระตือรือร้นอะไรมันปล่อยเฉยๆปล่อยเรื่อยๆปล่อยเฉยๆปล่อยไปตามยถาสุขขังปล่อยไปตามยถากรรมมันไปตามอารมณ์เดิมๆมันไปตามที่เราเคยมีตัวทำให้เราเกิดสภาพที่มันไม่ได้อยู่ในสภาพสังวรมันไม่ได้อยู่ในสภาพที่มีจิตตั้งใจระลึกรู้ว่านี่เรากำลังสังวรนะนี่อินทรีย์6ของเราตาหูจมูกลิ้นกายหรือว่ากายกรรมวจีกรรมมโนกรรมที่เป็นกรรม3เรากำลังอยู่ในสุจริตอะไรสุจริตของโลกเขาก็ว่าเขาสุจริตนะ คุณได้ยินไหมล่ะรัฐมนตรีทั้งหลายแหละเขาก็สุจริตทั้งนั้นแหละอธิบดีหัวหน้ากองปลัดกระทรวงอะไรก็แล้วแต่เขาสุจริตทั้งนั้นแหละแต่อะไรลอยมาตามน้ำเขาไม่รู้อ่ะเขากินเรื่อยไปนะเขาก็อยู่กันอย่างเขาว่าเขาสุจริตนะไอ้นี่สุจริตล้มหลวมเลยซ้ำไปทีนี้ถ้าสุจริตที่สำคัญจริงๆแล้วกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมจะต้องควบคุมดูแลประพฤติปฏิบัติให้มันเป็นสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะในกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมของเราให้เป็นสัมมาในชนิดที่มันจะต้องขัดเกลาให้มันเป็นอาหารได้เลยกายกรรมเราจะมีสุจริต3ยังไงที่มันจะเป็นอาหารของสติปัฏฐาน4เป็นอะไรก็ไปเป็นอาหารของโพชฌงค์7จนกระทั่งเป็นอาหารเกิดวิชชาวิมุตตินะทำอย่างไรมันจึงจะไม่เป็นอาหารให้เกิดนิวรณ์5ก็หมายความว่าทำอย่างไรเราจะดูแลกายวาจาใจไม่ให้มันเกิดกามกายวาจาใจกายหรือว่าสํารวมอินทรีย์ต่อไปเลยตาหูจมูกลิ้นกายสังวรสํารวมในอินทรีย์ทั้ง6ตาหูจมูกลิ้นกายกระทบสัมผัสเกี่ยวข้องกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเกี่ยวข้องมันก็รวมแล้วมันก็มี9ทวารที่อาตมาเคยอยู่ในคนคืออะไรนี่บอกไว้นะกายวาจาใจนะ เป็นทวารอินทรีย์6นี่ก็เป็นทวารเป็นทวาร9เราป้องกันทวาร6ไม่ให้กิเลสเข้าป้องกันทวาร3ไม่ให้กิเลสออกกายวาจาใจไม่ให้เกิดกายเป็นกามวจีกรรมเป็นกามมโนกรรมที่จะออกมาเป็นกามไม่เป็นพยาบาทไม่เป็นทีนมิทาไม่เป็นอุจจักกุกุจจะไม่เป็นวิจิกิจฉาเนี่ยเราไม่มันออกกายวาจาใจทวาร3นี่ไม่มันออกมาเป็นนิวรณ์5แล้วก็ไม่ให้นิวรณ์5นี่แหละมันเข้าทางตาหูจมูกลิ้นกายมันจะสัมผัสยังไงเห็นรูปได้ยินเสียงจมูกอะไรแล้วก็ไม่ให้เพิ่มเติมเข้าไปนอกจากไม่ออกไม่ให้เข้าแล้วจัดการไอ้ที่มันอยู่ข้างในจัดการให้มันตายด้วยมันจะมีกามในใจก็เอาให้มันตายพยาบาทในใจก็เอาให้มันตายทีนมิทะอุทธัจจกุกุจจะวิจิกิจฉาก็ต้องเอาให้มันตายเพราะมันเป็นอาหารให้อวิชชาถ้าเราได้เข้าใจแล้วว่าไอ้โพชฌงค์7ที่ท่องกันอยู่นี่ชาวบ้านก็ท่องคนที่เรียนรู้มาท่องคล่องกว่าอาตมาอีกสติปัฏฐาน4นี่คล่องแล้วก็จะทำไงเขาสังวรกายสังวรเวทนารู้จักเวทนาในเวทนารู้จักกายในกายที่ฟังภาษาไปนี่คุณอ่านตัวสภาวะออกมาว่าเวทนาที่ว่าตัวรู้สึกเราเรียนไปจนกระทั่งถึงเวทนา108ทวนเวทนา108จำได้ไหมเนี่ยไม่ได้พกตำรามาเนี่ยเวทนาทั้ง108ก็ขยายกันออกมาตั้งแต่กายกับใจเวทนาทางกายเวทนาทางใจขยายออกมาจนถึง108เนี่ยถ้าเราเข้าใจเนื้อหาของมันก็คือเป็น108นะกับเอาละใน108เราตัดเอาไว้ก่อนเพราะใน108เนี่ยท่านขยายถึงอดีตปัจจุบันอนาคตเอา3อันนี้มาคูณเข้ากับ36นะเอา3อันคือเอาภาวะกาละอดีตกาละปัจจุบันกาละอนาคตเอา3อันนี้มาไปคูณมันจะเป็น108ทีนี้ก่อนจะเป็น108 36เนี่ยก็แบ่งออกเป็น2ในใหญ่ๆจริงๆคือ3ในกับอุเบกขาเคหสิตะกับเนคขัมมะอุเบกขา พราะเราจะคุมเวทนาอย่างไรให้เห็นว่านี่เป็นเคหสิตะโสมนัสที่เป็นเคหสิตะโทมนัสมันก็มีสองข้างเท่านั้นนะโทมนัสกับโสมนัสกับอุเบกขาอุเบกขาก็เป็นตัวลงตัวเป็นตัวปฏิบัติได้เพราะฉะนั้นเราก็พิจารณาเรียนรู้ที่จริงอุเบกขานั้นเป็นผลเป็นผลที่เราละโสมนัสโทมนัสอย่างในพระไตรปิฎกอย่างในหลายสูตรที่จะบอกละโสมนัสโทมนัสก่อนได้สำนวนว่างั้นนะละโสมนัสโทมนัสก่อนได้มีอุเบกขาอยู่ทีนี้ข้อสำคัญก็คือว่าคุณอ่านอาการที่มันเป็นเคหสิตะกับอาการที่เป็นเนกขัมมะออกไหมตรงนี้ในสามนี่แหละมันมีอีกสองโสมนัสที่เป็นเคหสิตะโสมนัสที่เป็นโสมนัสที่เป็นเนกขัมมะโสมนัสที่เป็นอุเบกขากับโสมนัสที่เป็นโทมนัสอย่างนี้โทมนัสที่เป็นเคหสิตะโทมนัสที่เป็นเนกขัมมะโทมนัสที่เป็นอุเบกขากับอุเบกขาที่เป็นกับอันนี้มันก็แค่6ใช่ไหมมันต้องเป็น36สิฮะอะไรนะคูณด้วยอายตนะ6คูณด้วยอายตนะ6เคหสิตะโสมนัสเคหสิตะโสมนัสกับเคหสิตะเนคขมะโสมนัสอุเบกขาโสมนัสเฮ้ยไม่ใช่แคหสิตาอุเบกขาโทมนัสแคหสิตาโทมนัสแคหสิตาโสมนัสแคหสิตาอุเบกขาเวทนาสองมีร้ายมีกายกระจายแล้วก็มีเวทนาสามก็เวทนาก็ทุกสุขอุเบกขาแล้วเวทนาห้าก็อินทรีห้ามีสุขขินทรีทุกขินทรีอุเบกขินทรีโสมนัสโทมนัสโสมนัสสินสีกับโทมนัสสินสีเบสินสีในอันห้าทีนี้หกก็อายตนะหกจากหกก็มาเป็นมีสิบสองด้วยเหรอสิบแปดสิจากหกก็มาเป็นสิบแปดที่มาเป็นสิบแปดนี่ก็มันเป็นสิบแปดนี่อะไรก็ทวาร6นี่แหละทวาร6มาฮะแค่สิตามาตรงตั้งแต่10มาตั้งแต่เดี๋ยวนะเนี่ยนะแล้วก็มาโดยพิจารณาทีนี้โดยเอาโดยเนื้อหาสรุปโดยเนื้อหาเข้าใจคร่าวๆจะได้ไม่ต้องเลื่อนเปื้อนอะไรเพราะว่าถ้าโดยเนื้อหาโดยสภาวะเนื้อหาแล้วเราจะจำได้โดยเนื้อหานี่เราจะจำได้ง่ายแม้มันจะไม่ต้องไปกำหนดพยัญชนะปิดสลากยาเป๊ะๆแต่ก็สำคัญก็คือว่าอย่างไรเป็นเคหสิตะอย่างไรเป็นเนกขัมมะจำสองสภาพนี่ถ้าเป็นเคหสิตะก็หมายความว่าโลกียะเคหสิตะก็คือความเป็นโลกียะเป็นชาวบ้านธรรมดาถ้าเป็นเนกขัมมะก็หมายความว่าเราสามารถกำลังอยู่ในการประพฤติที่มันเป็นเนกขัมมะมันเป็นการกำลังออกจากโลกียะเขาแปลกันได้แค่ว่าออกจากกามเนกขัมมะนี่ที่จริงเนกขัมมะมันออกทั้งออกจากกามออกจากภพออกจากกามออกจากภพคือออกจากกามตัณหาออกจากภวตัณหาด้วยเนกขัมมะไม่ได้หมายคำว่าออกจากกามเท่าอย่างเดียวออกจากกามด้วยแต่ครับมันเป็นตัวต้นหมายว่าเนกขัมมะต้องออกจากกามก่อนใช่เพราะมันเป็นลำดับหยาบลำดับต้นกามแล้วก็ต้องออกจากภพสุดท้ายจริงๆก็ต้องออกจากวิภวภพนั่นแหละเป็นปรินิพพาน นะหรือเป็นนิพพานสุดท้ายมันต้องออกจากทุกภพนั่นแหละมันต้องหลุดพ้นต้องออกจากหมดทีนี้เราต้องเรียนรู้ชัดๆเลยว่าอาการอย่างไรเราออกจากอาการอย่างไรมันถึงได้คลายออกจากถ้าเราอ่านจิตเจตสิกไม่เป็นปฏิบัติประพฤติสติปัฏฐาน4หรือปฏิบัติประพฤติโพชฌงค์7ปฏิบัติมรรคองค์8นี่ไม่เป็นจริงๆปฏิบัติไม่เป็นโดยเข้าใจก็ไม่ละเอียดตามอารมณ์ตามภาคปฏิบัติกายสัมผัสแล้วไปไหนกายกรรมเกิดสัมผัสตาสัมผัสหูสัมผัสจมูกสัมผัสแล้วไปไหนอ่านอารมณ์อ่านอาการเข้าไปถึงจิตเจตสิกวิเคราะห์วิจัยจิตวิเคราะห์วิจัยเจตสิกออกไหมเจตสิกก็คือถึงขั้นเวทนาสัญญาสังขารที่เป็นขันธ์5อ่านออกกิเลสมีในนั้นจนกระทั่งถึงอุปทานขันธ์5ซึ่งเป็นธรรมในธรรมอ่านออกจริงๆไหมวิจัยออกจริงๆไหมเรามีญาณไหมมีญาณปัญญารู้เห็นจับสภาพพวกนั้นได้จริงไหมเนี่ยเรานั่งๆอยู่นี่เราเป็นนักปฏิบัติธรรมนี่แหละถ้าเราอ่านไม่ออกเลยนะวันๆเราก็ไม่เคยรู้เรื่องเลยนะมาฟังธรรมนี่ก็เข้าใจความหมายเข้าใจภาษานะแต่พอไปปฏิบัติหรือว่าเวลาเราระลึกย้อนสิตอนที่อาตมาอธิบายอยู่นี่คุณก็ระลึกตามไปทันนี่ระลึกตามไปได้อ้อเมื่อวานนี่เราแค่เมื่อวานนี่ลึกแค่จากตื่นนอนขึ้นมาเมื่อกี้นี่โอ้โหกว่าจะตื่นหนึ่งนะตัวกินดีอยู่ดีนอนดีมันกินเราก็มันสวยยะกว่านอนก็ได้นอนมันจะนอนนั่นน่ะมันอร่อยนั่นน่ะแล้วอ่านอารมณ์ออกไหมแล้วได้แก้กลับไหมแล้วได้สำนึกสังวรไหมเราได้พยายามวิจัยเข้าไปไม่มีธรรมวิจัยสัมโพชฌงค์ไหมเวทนาตัวรู้สึกตัวไหนและในเวทนานั้นมีสังขารมีกิเลสเข้าไปร่วมสังขารในเวทนานั้นไหมอาการอย่างนี้นะมันติดนี่แหละมันสุขนี่มันอร่อยมันจะทำอย่างนี้มันจะบำเรอคนฟื้นขึ้นมาอย่างนี้ก็คือฟื้นขึ้นมาโดยสมถะโดยร่างโดยกายและโดยวิปัสสนาล่ะโดยการรู้ด้วยเหตุด้วยผลรู้ด้วยว่าไอ้อย่างนี้เนี่ยมันต้องเอาเจ้าตายเลยละมันจะไปมัวอยากอย่างนี้ก็ฆ่าเจ้าอยากฟื้นเจ้าอยากหาเหตุผลเนี่ยมันบอกเอออย่างนี้ไม่ได้แล้วอาการคลี่คลายตามเห็นความจางคลายคุณได้มีญาณสอดส่องได้อ่านด้วยมั้ยเออมันเบาลงนะมันแทนที่มันจะซึมมันจะอยากไอ้ตัวอยากมันแรงเดินมาถึงนี่มันยังอยากย้อนกลับไปที่นอนอยู่อีกหรือว่าเราไวเราเพียงแต่รู้สึกอ๋อมีวิปัสสนาอย่ารู้สึกนะในเหตุในผลรู้สึกในความควรไม่ควรพอรู้สึกตัวเท่านั้นน่ะอาการของความง่วงซึมอาการของสิ่งที่มันจะเป็นถีนมิทะอยู่มันก็จางคลายได้สดชื่นกระปรี้กระเปร่าเลือนหายลืมไม่อยากจะต้องไปนอนอีกไม่ต้องฝืนอีกเดินมาก็สดชื่นเกิดศรัทธาเกิดอิทธิบาทเกิดความยินดีที่จะมานั่งฟังธรรมมีญาณปัญญาขึ้นซ้อนว่ามานั่งฟังธรรมนี่แล้วเราจะได้ฟังสัทธรรมและเราก็จะได้เสริมศรัทธาสัทธินทรีย์ศรัทธาพละอะไรขึ้นมาอีกอยากจะได้เสริมนะจะได้เสริมศรัทธาสัทธินทรีย์ขึ้นมาและเราก็จะได้โยนิโสมนสิการเมื่อมีศรัทธาคุณมานั่งฟังธรรมนี่ง่ายๆถ้าคุณมานั่งฟังธรรมนี่นะศรัทธาคุณน้อยคุณนั่งฟังธรรมนี้ก็ไม่ค่อยได้ละเอียดละออะไรไม่เกิดโยนิโสไม่ได้ทำใจในใจมาเกิดใจยินดีเกิดใจเอาใจใส่เกิดวิริยะอะไรเนี่ยมันก็อาการเกี่ยวกับใจเท่านั้นน่ะแม้แต่วิริยะมันก็อาการเกี่ยวกับใจเป็นวิริยินทรีย์เพราะมันไม่มีศรัทธาไม่มีสัทธินทรีย์เป็นหลักมันก็ไม่มีอิทธิบาทตัวแรกก็ไม่มียินดีฉันทะตัวหลักมันก็ไม่ค่อยมีเมื่อฉันทะตัวหลักไม่ค่อยมีฉันทะอิทธิบาทวิริยะมันก็ไม่ค่อยมีจิตมันก็ไม่เอาใจใส่เพียงพอมันเกี่ยวเนื่องกันไปหมดเลยเกี่ยวเนื่องกันไปหมดเลยเพราะเมื่อมันไม่พอมันก็ไม่มีประสิทธิภาพไม่มีแรงไม่มีพลังไม่มีอินทรีย์นั่นแหละไม่มีอำนาจไม่มีสิ่งที่จะเป็นท ้าอํานาจอะไรก็แล้วแต่หรือกําลังของอะไรก็แล้วแต่นะมันเหมือนกันหมดนะถ้ากําลังอันนี้มันอ่อนๆ นะมันจะชักจูงอะไรที่จะได้รอบทุกอย่างนั้นมันจะมีรอบของมันรอบนั้นเป็นรอบที่เรียกว่าเป็นรอบที่ติดเครื่องอาตมาไม่รู้จะไปใช้ภาษาว่าอะไรนะรอบที่มันติดเครื่องนี่คืออย่างรถยนต์นี่นะรอบที่มัน สตาร์ทเนี่ยถ้ารอบมันไม่ถึงรอบเนี่ยมันสตาร์ทไม่ติดหรอกนะไฟไม่พอไดนาโมไม่ดีรอบหมุนเงาเงาเงาเงาเงาให้ตายกันหมดไฟเปล่าๆมันไม่ติดชึงเครื่องเดินขึ้นถึงที่เขาเรียกรอบของมันในภาษาของทางด้านวิทยาศาสตร์ก็มีหมดรอบของจุดชวาลจุดสันดาปรอบของอะไรก็อีกภาษาวิทยาศาสตร์ใครจำได้มั่งมีอะไรอีกจุดที่มันจุดถึงจุดสำคัญถ้ามันไม่ถึงจุดนั้นเช่นความร้อนถ้ามันไม่ร้อนถึงขีดนั้นนะมันจะไม่เกิดการลุกโชนช่วงเรียกว่าจุดชวาลมันจะไม่ลุกเป็นตัวไฟมันก็ร้อนอยู่อย่างนั้นน่ะถ้ามันไม่ร้อนถึงขีดนึงมันจะไม่ลุกเป็นเปลวเพลิงเป็นจุดชวาลนะหรือมันไม่ความร้อนมันไม่ถึงขีดนึงมันจะไม่เกิดการละลายตัวมันเรียกว่าสันดาปมันไม่เกิดการสันดาปไม่เกิดการแปรตัวจุดสันดาปอะไรของมันนี่เป็นต้นนะมันไม่ถึงรอบเพราะมันไม่ทำปฏิกิริยามันจะไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรเพราะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมของเราก็เหมือนกันถ้าเราไม่มีอินทรีย์ไม่มีพละถึงรอบของมันนะสัตทินทรีย์ไม่ถึงรอบวิริยินทรีย์ไม่ถึงรอบง่อยง่อยไปแค่นั้นมันไม่ถึงการได้พลังที่เกิดบทบาทเกิดสภาพที่จะพัฒนาอะไรต่ออะไรขึ้นได้มีฤทธิ์มีอำนาจมีสิ่งที่เป็นบทบาทอีกชั้นหนึ่งมันจะไม่เกิดมันจะไม่ถึงนะเพราะงั้นเราจะต้องให้มันเกิดพยายามตั้งใจเสริมถ้าเราเองฉันทะน้อยเสริมฉันทะทำไมไม่ยินดีอุตส่าห์ตั้งใจมาแล้วนะมาวัดมาอะไรมาวัดเพื่อจะได้มาหาที่พักหลับนอนเพื่อจะได้มากินดีอยู่ดีก็กินดีอยู่ดีพอสมควรแล้วจริงคุณดีกว่าเก่าคุณเจริญกว่าเก่าแต่คุณก็ปล่อยปละละเลยที่อาตมาบอกแล้วว่าถ้าเผื่อว่าสูตรที่ได้ขยายความไปแล้วนั่นนะไม่รู้ชื่อสูตรมีชื่อสูตรหรือเปล่าไม่รู้ในข้อ22ที่ว่าที่อธิบายไปแล้วเนี่ยที่ไร้โพธิปักขิยธรรมไร้นิพพานนี่คุณตั้งเองใช่ไหมนี่คุณตั้งเองไร้โพธิปักขิยธรรมไร้นิพพานเนี่ยเชื่อว่าภาษาของทางพระไตรปิฎกเองจริงๆก็ไม่ได้สำคัญมั่นหมายถึงขนาดนี้หรอกและเขาก็อ่านสูตรนี้ก็ไม่ได้มาเน้นที่โพธิปักขิยธรรมหรอกเขาก็จะดูไกลๆจะเป็นเน้นสุขขังพวกนี้มากกว่าเป็นเน้นสยะสุขขังปัสสาสุขขังอะไรสุขขังนี่ถ้าเผื่อว่าไม่ได้เรียนถึงสูตรนี้นะที่ให้เห็นความสำคัญของสยะสุขขังความสำคัญของปัสสาสุขขังมิทธะสุขขังเนี่ยนะถ้าไม่เห็นความสำคัญของอันนี้จะไม่เข้าใจละเอียดละออย่างที่อาตมาได้ขยายความมาสักตั้งหลายวันจะไม่รู้เลยว่าเออเรากินดีอยู่ดีเราชักดีกว่าเก่าแล้วล่ะมันก็จะติดเป็นปัสสะสุขขังอยู่งั้นน่ะอยู่ตามที่คุณได้เนี่ยก็เป็นฝรั่งข้างรั้วอยู่นั่นแหละเป็นคนเลาะๆลุดลิมเลมอยู่ข้างๆรั้วไม่ได้เข้าไปดูหาเนื้อในไม่ได้เข้าไปสู่ใจกลางไม่ได้เข้าไปสู่จุดสูงสุดเต็มรูปปัสสะสุขขังคุณก็ได้สุขขนาดนึงเรียกว่าได้แค่เคียงข้างปัสสานี่ก็แปลว่าข้างได้แค่สิ่งข้างเคียงมันไม่ได้เนื้อแท้มันไม่เข้าไปสู่ใจกลางไม่เข้าไปสู่เนื้อกลางวิ่งอยู่เป็นไลน์แมนอยู่ไซไลน์เนี่ยอยู่นี่แหละเดินอยู่ในวัดนี่แหละแต่เดินอยู่ในไซไลน์เป็นพวกไลน์แมน เดินอยู่ข้างๆรู้ว่าข้างๆสนามไม่ได้เป็นตัวจริงไม่ได้เป็นตัวเต็มนี่อธิบายชัดๆฟังดีๆคุณจะเข้าใจดีว่าเออเราไม่ได้สังวรระวังเราไม่ได้ทำอะไรให้เต็มที่เราก็ใช้เวลาผ่านวันผ่านเดือนผ่านปีไปไม่ช้าไม่นานตายจากกันนะอาตมาแก่ขึ้นไปทุกวันแล้วนะอาตมาพูดว่าอาตมาจะถึง100ปีนี่คุณเชื่อเหรอว่าอาตมาจะถึง100ปีอ่ะฮะเชื่อเหรอก็พูดไปอย่างนั้นแล้วมันจะไปถึงหรือนะยิ่งทุกวันนี้เนี่ยมลพิษมากมายงานก็หนักขึ้นหนักขึ้นเพราะแก่วัดก็แก่มากขึ้นระวังแต่คนแก่วัดมากขึ้นมากขึ้นมันก็เสียเวลาแล้วก็ตายจากกันจริงอาตมาตายแล้วรูปอื่นก็สอนต่อได้ประเดี๋ยวก็จะบอกว่าโอ้อาตมาตายแล้วองค์อื่นก็ศรัทธาน้อยก็ขนาดศรัทธามากยังเอาแค่นี้แล้วอาตมาตายไปแล้วเหลือศรัทธาน้อยแล้วเป็นยังไงอ่ะโยนิโสมนสิการก็ยิ่งน้อยสติสัพพัญญะก็ยิ่งน้อยสำรวมอินทรีย์ก็ยิ่งน้อยสุจริตสามก็ยิ่งน้อยใหญ่ตกลงทั้งสติปัฏฐาน4ทั้งโพชฌงค์7ก็น้อยหมดเมื่อน้อยหมดแล้วอะไรมากอ่ะทีนี้อวิชชาก็มากเท่านั้นเองนี่ไม่ได้เรื่องอะไรนี่เราเอาพยัญชนะของพระพุทธเจ้านี่แหละมาไขพยัญชนะท่านแล้วก็มาไขแล้วพวกคุณฟังไปแล้วก็ระลึกถึงสภาวะระลึกถึงชีวิตเราจริงๆระลึกถึงพฤติกรรมของเราทุกพฤติกรรมพระพุทธเจ้าถึงสอนว่าอย่าประมาทอย่าประมาทอย่าปล่อยเวลาให้ล่วงเลยไปวันเวลาเนี่ยถ้าเผื่อว่าทำขณะทุกขณะพยายามที่สังวรสำรวมในขณะใครไปเข้มงวดให้คุณได้บ้างมันนั่งฟังนี่ก็นั่งฟังพอลูกจากนี่ไปก็ลืมแล้วมันก็ไปปล่อยประละเลยเหมือนอย่างเก่าไม่ได้สังวรระวังไม่ได้ไปมีสติสัมปชัญญะปัญญาไม่มีสติสัมโพชฌงค์หรือไม่มีสติสัมมาสติอะไรที่จะรู้ตัวทั่วพร้อมที่จะสำรวมอินทรีย์ที่จะควบคุมกรรม3ที่จะเกิดสติปัฏฐาน4โพชฌงค์7ถ้าเราไม่ได้ตั้งใจจริงๆอ่ะนะมันเกิดง่ายเลยเรียกว่าทุกวันนี้เป็นตัวสติปัฏฐานแล้วเป็นตัวกลไกโพชฌงค์7แล้วอยู่ในตัวเราเป็นตัวกลไก4 5 7 8แล้วเมื่อไรก็4 5 7 8อย่างนั้นหรือจริงๆแล้วอาตมาได้อยากให้เป็นอย่างนั้นนะแม่เป็นตัวมันอิริยาบถทุกอิริยาบถมันก็มี4 5 7 8อยู่ในตัวพรักพร้อมเลยอยากให้เป็นอย่างนั้นน่ะถ้าเป็นได้มันก็ดีเพราะจะเห็นได้ว่าความที่มันไม่ค่อยสมบูรณ์ในตัวภาคปฏิบัติที่มันมีปฏิบัติตามองค์ธรรมปฏิบัติได้เข้าหลักการเข้าหลักสูตรของพระพุทธเจ้าที่ท่านตรัสสอนไว้เนี่ยมันจะไม่ค่อยเข้าเพราะฉะนั้นเราระลึกเลยระลึกได้เลยเทียบได้เลยว่าในคนข้างนอกหรือในคนผู้ที่เขาศึกษาเขาไม่ได้เป็นอย่างนี้เนี่ยโอ้มันไม่ได้มีทางที่จะมีหวังนะมันไม่มีทางที่จะมีหวังไปสู่การเจริญพัฒนาไปได้เลยนะเพราะฉะนั้นอวิชชาเป็นที่หวังเรามาดูแต่ว่าเขาอยู่ในระบบของสติปัฏฐานหรือเขามาอยู่ในระบบของโพชฌงค์หรืออย่างที่กุศลศูนย์ว่าด้วยโทษของการเห็นแก่หลับนอนเห็นไหมผมกะแล้วว่าเขาจะต้องขยายอันนั้นเพราะว่าจริงๆแล้วสูตรนี้ท่านเน้นอันนั้นผมถึงเอาอันนั้นมาเน้นสูตรนี้ท่านเน้นเฉยะมิทะเฉยะปัสสะมิทะสุขังนั่นแหละดีที่คุณไปลอกเอาพยัญชนะพระบาลีวงเล็บไว้ให้อันนี้ก็เป็นความดีของคุณถ้าเพราะว่าไม่หลอกพยัญชนะว่าบาลีไปนี่นะผมก็อาจจะไม่สะดุดใจมากเท่าไหร่แต่ผมสัมผัสบาลีแล้วมันสะดุดใจคุณวงเล็บว่าบาลีนี่ผมสะดุดใจเพราะอ่านการนอนการหลับการนอนเพราะถ้าเพราะว่าไม่ เอาเสยยะมิตรปัสสะมิทะเข้ามาแล้วผมจะไม่เห็นความละเอียดของความแตกต่างระหว่างเสยยะปัสสะมิทะตามญาณหรือว่าตามปฏิภาณของผมพอปัสสะสัมผัสเสยยะความหมายมันมิทะความหมายมันไม่ได้แค่นอนนะแต่ถ้าเอานี้ไปคุณก็จะเขาก็จะบอกว่าเนี่ยตามพยัญชนะของสูตรนี้เขาก็จะบอกว่าผู้ที่ประกอบการนอนสบายเอนข้างสบายเนี่ยตามนี้เลยเนี่ยนะภิกษุทั้งหลายดีละครนั้นแม่เราก็ไม่ได้เห็นไม่ได้ฟังมาแล้วว่าพระราชาผู้กษัตริย์ได้มุรับมุรธาพิเศษแล้วทรงประกอบการนอนสบายเอนข้างสบายบรรทมหลับสบายตามพระประสงค์เสวยราชสมบัติอยู่ตลอดพระชนย่อมเป็นที่รักเป็นที่พอใจของชาวชนบทอะไรอย่างนี้หรือว่าจะเน้นไอ้ตัวเนื้อที่ว่าเอาแต่ตัวนี่เลยสมณพราหมณ์เอาตัวสุดท้ายเลยที่คุณเอาไปในคุณตัดไปจากตัวสมณพราหมณ์ว่าไม่ได้เห็นไม่ได้ฟังมาแล้วว่าสมณะหรือพราหมณ์ประกอบการนอนสบายเอนข้างสบายนอนหลับสบายตามประสงค์ไม่คุ้มครองทวารอินทรีย์ทั้งหลายไม่รู้ประมาณในโภชนะไม่ประกอบความเพียรไม่เห็นแจ้งกุศลธรรมทั้งหลายไม่ประกอบการเจริญโพธิปักขิยธรรมทั้งเบื้องต้นและเบื้องปลายแห่งวันคืนแล้วกระทำให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุตติปัญญามิตรอันหาสมมิได้เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเองในปัจจุบันเขาถึงอยู่ท่านบอกท่านไม่รู้ไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นแต่เผื่อว่าไม่ถ้าเป็นคนที่ปล่อยตัวให้เอนนอนสบายเอนข้างสบายนอนหลับสบายฟังแล้วมันก็แค่ท่านก็จี้แต่นอนแต่เอนไม่ได้มีพยัญชนะบาลีว่าเสยยะมิทะปัสสะมิทะดังที่อาตมาหยิบพยัญชนะบาลีนั้นออกมาขยายความให้ฟังถึงขั้นนี้ก็จะไม่สะดุดแต่ที่นี่องค์นี้ไปเปิดพระบาลีแล้วก็วงเล็บไปให้แล้วเอาลงไปในหนังสือไอ้นั่นมันก็เลยได้ละเอียดละออขึ้นที่เอามาอธิบายละเอียดละออขึ้นเนี่ยพวกเราจะเห็นได้ว่ามันต้องเพิ่มฐานถ้าพวกคุณเป็นอย่างที่อาตมาว่าไปแล้วว่าทุกวันนี้พวกคุณเป็นลูกเจ้าสัวโพธิรักแล้วอยู่ดีกินดีข้าวมีกินดินมีเดินตะวันมีสองพี่น้องมีเศษเห็ดมีเก็บป่วยเจ็บมีคนดูแลรักษาขี่ม้ามีคนช่วยกวาดผ่าขาดมีคนช่วยชุนบุญก็พอแล้วไม่ทำอีกแล้วมันอยู่อย่างนั้นนะลูกเจ้าสัวเนี่ยมันดีแล้วมันอยู่ดีกินดีเสยยะนี่มันแปลว่าอย่างนั้นจริงเรายังมีบุญที่อาตมาไม่ต้องไปเอาของเก่าระลึกชาติไปจนกระทั่งระลึกถึงพยัญชนะระลึกถึงความหมายระลึกถึงความแปลตั้งแต่ชาติปางก่อนประธานุกรมบาลีก็มีให้เปิดออกมาพวกเขาก็แปลไว้ให้เสร็จโอ้สบายไม่ได้ไปต้องดัดแปลงอะไรเขาก็แปลความหมายชัดเจนว่าดีกว่าเสยยะเนี่ยหรือว่าดีขึ้นกว่าเดิมเป็นความดีเป็นความอยู่ดีกินดีอยู่สบายแล้วมันก็สุขขังสุขขังอยู่งั้นน่ะอยู่สบายนี่ก็เลยสุขขังสุขจริงหนอสุขจริงหนอสุขอย่างอยู่ดีกินดีอย่างลูกเจ้าสัวลูกเจ้าสัวโพธิรักษ์นะไม่ใช่ลูกเจ้าสัวข้างนอกนะถ้าลูกเจ้าสัวก็พูดก็เหมือนกันน่ะก็ไปเลยลูกเจ้าสัวนั้นยิ่งไม่ได้ขึ้นมาจากปากนรกเลยเขาอยู่ดีกินดีอยู่ที่ปากนรกนั่นแหละเสร็จแล้วก็ลงไปนรกใหม่แล้วก็ขึ้นมาจากมาถึงแค่ปากนรกแล้วก็ตกลงไปในนรกใหม่พวกคุณนี่ก็อยู่นรกของคุณนั่นแหละถึงจะเรียกว่าสวรรค์น้อยๆนี่ก็เป็นนรกระดับหนึ่งที่มันจะต้องสูงขึ้นกว่านี้มันจะมาแช่อิ่มอยู่ที่ภูมินี้ภพนี้ไม่ได้ติดภพนี้ไม่ได้นี่ถ้าเราไม่เข้าใจแล้วนะถ้าเราปล่อยปละละเลยมันก็อยู่แค่นี้ไอ้เรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่จริงๆนะเรื่องเลื่อนฐานะเลื่อนภพที่อาตมาเอามาจี้ว่าทุกคนไม่หยุดอยู่ทุกคนไม่ติดแป้นทุกคนไม่เป็นเทวดาองค์ใดองค์หนึ่งเป็นเทวดาติดแป้นใดแป้นหนึ่งไม่ได้อาตมาเคยเตือนมากเตือนมาฮะมันติดแป้นนี้ไม่ได้ถ้าติดแป้นนี้แล้วก็ไม่เจริญแล้วก็ไปอีกกี่นานับชาติอาตมารู้ไม่ได้มันประมาทนะมันอยู่ดีกินดีเนี่ยไอ้ตัวนี้ความหมายมันลึกซึ้งมากอยู่ดีกินดีแล้วก็หลงสุขศาสนาพระเจ้าไม่ได้ให้แม่หลงติดสุขเลยไม่ว่าสุขระดับไหน ต่อให้เป็นวูปสโมสุขด้วยพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้สอนให้ติดสุขมันเป็นอลิกะทั้งนั้นเป็นสุขาลิกะทั้งนั้นจะเป็นภพภูมิระดับสูงขนาดไหนก็ตามถ้าคืนไม่เข้าใจแล้วมันก็หลงติดเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องพยายามเลยตรวจตราให้ละเอียดแล้วก็เห็นความที่ติดเกาะด้วยว่ายังตกภพมันจะมาสุขขังสุขขังอยู่อะไรไม่ได้เสยยะสุขขังไม่ได้มันจะดีขึ้นมาแล้วก็ตามเสยยะท่านก็แปลว่าดีนั่นแหละเป็นความดีเป็นขั้นดีนั่นแหละแล้วมันอยู่ดีกินดีก็แช่เลยเป็นสุขขังเลยถ้าความหมายละเอียดพวกนี้ไม่เข้าใจนะมันไม่กระตือรือร้นมันก็ตกเป็นสภาพมิถะเลยมิถะนี่แหละคือไม่กระตือรือร้นหรือว่าเฉยชาปล่อยเฉยปล่อยไปตามยถากรรมปล่อยไปตามฐานะอย่างนั้นจมอยู่อย่างนั้นแหละมิถะจะเรียกว่าจมจะเรียกว่าแข็งจะเรียกว่ากระด้างจะเรียกว่าไม่กระเตื้องแล้วแช่อิ่มแล้วตกผลึกแล้วนั่นแหละเป็นทีนังบอกแล้วว่าทีนังกับมิถังเนี่ยมันเป็นศัพท์ใช้แทนกันใกล้เคียงกันอย่างที่ท่านแปลมาแล้วเป็นตัวกระด้างเป็นตัวแข็งเป็นตัวตกผลึกหรือเป็นตัวเฉื่อยชาเป็นตัวที่ไม่เกิดปฏิกิริยากระปรี้กระเปร่าขับเคลื่อนหรือให้เกิดแรงกลแรงงานเพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองจากฐานเดิมมันจะไม่เกิดก็กลายเป็นจมอยู่กับมิทะสุขขังลงมันว่าสุขตามประสงค์หรือสุขสมเสพบอกแล้วว่าถ้าอาตมาแปลก็แปลว่าสุขเสพสมหรือสมเสพมันเป็นภพที่เราเห็นว่าอย่างนี้แหละดีแล้วดีแล้วเพราะเราได้ดีแล้วมันก็จมอยู่อย่างนี้ถ้าไม่สำนึกไม่ได้จริงๆฟังเข้าใจนะแม้แต่อาตมาใช้คำว่าพวกคุณนี่มันอยู่ดีกินดีแล้วลูกเจ้าสัวแล้วก็อยู่ดีกินดีในฐานะของเรานี่แหละแค่กินอย่างเราไม่ได้ไปปรุงแต่งมากมายไม่ได้ไปบำเรอบำรุงอะไรจัดจานนี่ก็ตามทีนี้เราก็มองย้อนกลับไปให้เห็นว่ามันน่าสงสารคนในโลกเขาไม่รู้เรื่องเขาอยู่ดีกินดีขนาดที่เขายังไม่ได้ขึ้นจากปากเหวเลยที่จริงเขาก็คือพวกที่อยู่ในเมืองนรกอวิชชาเขาไม่ได้เข้าใจเลยว่าสติสัมโพชฌงค์เป็นอย่างไรธรรมวิจัยสัมโพชฌงค์เป็นอย่างไรขนาดพวกคุณนี่ได้ทำในคุณเองคุณก็ท่องแท้แม่นมั่นเด่นชัดในสภาพพวกนั้นเท่าไหร่สติสัมโพชฌงค์ธรรมวิจัยสัมโพชฌงค์วิริยะสัมโพชฌงค์หรือสติปัฏฐาน4ในเพ่งเพียรอ่านพิจารณารู้เท่าทันเราได้ปฏิบัตินี่องค์ประชุมขณะนี้กำลังผัสสะได้สำรวมอินทรีย์ทั้ง6กายกรรมอย่างนี้วจีกรรมอย่างนี้เรากำลังดูซิว่ามันมีกิเลสเข้าไปสังขารเข้าไปปรุงร่วมอยู่ในเวทนาปรุงร่วมอยู่ในสัญญาคือสังขารนั่นเองมันมีกิเลสเข้าไปปรุงร่วมไหมหรือว่ากำลังปรุงเป็นปุญญาภิสังขารตอนนี้เรากำลังปรุงนะปรุงเหมือนกันไม่ใช่ไม่ปรุงนะที่จริงในการขัดเกลากิเลสก็คือการกำลังต่อสู้กำลังมีอิริยาบถกำลังปรุงนั่นแหละเรียกโดยภาษาเท่านั้นเองแต่โดยพฤติในของมันแล้วก็คือ เรากำลังอ่านเรากำลังค้นคิดเรากำลังจัดการฆ่ากิเลสเรากำลังต่อสู้เรากำลังปฏิบัติเรากำลังมีพฤติกรรมไม่ใช่ไม่มีพฤติกรรมพฤติกรรมทางกายวาจาพฤติกรรมทางใจโดยเฉพาะพฤติกรรมทางใจมีการรบราฆ่าฟันกันอยู่ทีเดียวฮะมีผู้อันนี้ก็เคยเตือนเครื่องผูกพันใจ5ประการหรือตะปูตึงใจเราเรียกว่าตะปูตึงใจนี่ก็มาแก้ฮะในคีรสูตรก็ดูมันมีคีรสูตรก็ดูมันมีไม่มีนอนเหรอมีวินิพันธาเหรอมีนิพันธะเนี่ยภิกษุฉันอาหารจนอิ่มตามต้องการแล้วประกอบความสุขในการนอนความสุขในการเอนความสุขในการหลับอยู่คงจะใช้เสยะและก็ปัสสะและก็มิทะนี่ตามเดิมเพราะแปลออกมาสำนวนเดียวกันเรียกเลยนะประกอบความสุขในการนอนความสุขในการเอนความสุขในการหลับอยู่ ภิกษุใดฉันอาหารจนอิ่มตามต้องการแล้วประกอบความสุขในการนอนความสุขในการเอนความสุขในการหลับอยู่จิตของภิกษุนั้นย่อมน้อมไปเพื่อความย่อมไม่น้อมไปเพื่อความเพียรเพื่อความประกอบเนืองๆเพื่อกระทำติดต่อเพื่อบำเพ็ญเพียรนี้เป็นเครื่องผูกพันใจข้อที่4ใช่ไม่มีปัญหาหรอกก็มีหลายสูตรแต่ในเนื้อหาในความหมายแล้วถึงบอกว่าการนอนก็ใช่ด้วยนะเพราะถ้าคืนมาตกอยู่ในวาระนี้แล้วเราก็โอ้ติดกินอยู่ได้ขนาดนี้เราก็ดีขึ้นมาแล้วเสร็จแล้วเราก็เอาแต่เลี่ยงๆหลบๆเอาแต่เฉยๆชอยๆลอยๆไปจับจดๆไปวันๆๆๆๆไม่นานคุณก็คงไม่เอาละคงจะอายุคนละ90 90นะไม่นานแล้ว90ให้100นึงด้วยอ่ะนะอยู่ให้ถึง100นะโยมนะเอาลองดูเลยชอยๆไปอย่างนี้ได้ร้อยไปก็เท่านั้นมันก็ยิ่งชินชามันก็ยิ่งได้มิทธะตัวเนี้ยแข็งตัวกระด้างขึ้นกระด้างขึ้นกระด้างมันไม่รุบรับรุบรับอย่างนี้เลยนะกระด้างมันแข็งปังเข้าไปตีแตกยากเข้าไปสภาวะพวกนี้สังสมเข้าไปเรื่อยยิ่งแน่นยิ่งหนายิ่งผนึกยังปล่อยปละละเลยเราต้องแก้กลับนะต้องพยายามสังวรจริงๆประมาทไม่ได้นะใครน่าจะมาจำจี้จำใช้ให้พวกคุณกันขนาดนี้ฮะขนาดจำจี้จำใช้แล้วนี่ยังขนาดไหนฮะขนาดจำจี้จำใช้ขนาดนี้นี่ยังจะขนาดไหนถ้าไม่จำจี้จำใช้แล้วจะขนาดไหนและยิ่งคิดถึงคนที่เขาไม่รู้เรื่องเลยพระพุทธเจ้าที่ตรัสเอาไว้ว่าคนเราตายจากชาติคนเนี่ยตายจากการเป็นมนุษย์แล้วเนี่ยนะจะได้มาเกิดเป็นมนุษย์อีกน้อยกว่าน้อยนักเห็นจริงไหมขนาดเรานี่ยังแน่หรือเปล่านะศีล5แน่ชัดหรือเปล่าอารมณ์กามอารมณ์พยาบาทนี่มันขนาดไหนให้มันชัดเลยให้มันมั่นใจเลยว่าเออเรานี่วันต่อวันต่อวันระลึกเมื่อไรเราก็ไว้ใจได้คนไว้ใจได้ไว้ใจตัวเองได้ว่าเออเราเองไม่ตกต่ำเป็นธรรมดา เพราะว่าแต่ละเวลาแต่ละขณะของเรานี่เราเห็นจริงๆเราตรวจสอบได้เลยมียานตรวจสอบได้ว่าเอออารมณ์จิตกิเลสเราหรือว่าเราสั่งสมมีอารมณ์กามมีกามสัญญาเท่าไหร่มีพยาบาทสัญญาเท่าไหร่เราไปเกิดมีกามวิตกเท่าไหร่มีกามมีพยาบาทวิตกเท่าไหร่เราเองเราก็ไม่ได้ไปตรึกนึกคิดอารมณ์อย่างเงี้ยลักษณะอย่างเงี้ยเรียกว่ากามวิตกเนี่ยมันไปแล้วนะเนี่ยกามไอ้นี่ก็สวยไอ้นี่ก็อร่อยระเริงไปกับมันแล้วนะเผลอระเริงไปกับมันแล้วเราไปตรึกนึกคิดจะให้มันเกิดอารมณ์กามพอมันระลึกโอ้ไอ้นี่มันเป็นกามรู้แล้วว่ามันจะเป็นกามระงับหยุดชะงักมีสติสัพพัญญะปัญญาตื่นรู้ตัวทันหยุดอย่าให้มันลุกลามอย่าให้มันเป็นอาการกามเข้ามาปรุงไปจนกระทั่งเรากลายเป็นสติเราตกแล้วสัพพัญญะเราตกแล้วเราไม่ได้ทำใจในใจเราเป็นเนกขัมมะแล้วตอนนี้เรากำลังให้เคหสิตะให้นรกกินตัวให้ความเป็นปุถุชนให้ความเป็นลักษณะที่สั่งสมใส่อารมณ์อร่อยพวกนี้อารมณ์กิเลสพวกนี้มันสั่งสมในอารมณ์เราจริงๆเพลิดเพลินไปกับมันจริงๆจะเพลิดเพลินน้อยหรือเพลิดเพลินมากหรือเราสังวรต่อสู้แม้คุณจะกำลังต่อสู้แล้วต่อสู้ยังไม่ได้ก็ได้ชื่อว่านักรบปฏิบัติเข้าไปแม้หน้านองน้ำตายังไงก็ปฏิบัติเป็นนักรบถ้ายิ่งปฏิบัติไปแล้วเราก็จับได้ว่าเออเรายังสู้ได้เห็นความจางคลายมันไม่ได้จัดจ้านมันยังเก่าลดละจางคลายได้ตามเห็นความจางคลายได้คุณก็เป็นคนที่จะรู้ตัวรู้ความจริงไม่ใช่เอาอาตมาไป กำหนดว่าคุณได้ภูมิไหนแล้วได้ยาน2ยาน3ยาน4ยาน5ได้เป็นพระอริยะระดับนั้นระดับนี้ไม่ต้องหรอกคุณจะรู้เองเป็นปัจจตังเวทิตโพวินยูหิจะเข้าใจเกิดญาณของเราเองรู้แจ้งเองทำความรู้แจ้งนั่นสำรวมอินทรีย์แล้วก็ประกอบความเพียรโภชเนมตัญญุตาประกอบความเพียรทำให้เห็นแจ้งในกุศลธรรมเราจะเห็นว่าเรากำลังเสริมกุศลเรากำลังสร้างกุศลเรากำลังทำกุศลโดยเฉพาะกุศลนี้เป็นกุศลขั้นปรมัตถ์เป็นความเจริญเป็นความดีงามขั้นปรมัตถ์เจริญในกุศลเห็นแจ้งในกุศลธรรมทั้งหลายไม่ใช่ไม่เห็นแจ้งในกุศลธรรมทั้งหลายเนี่ยสูตรเนี่ยใครก็ตามประกอบการนอนหลับสบายเอนข้างสบายนอนหลับสบายตามประสงค์ไม่คุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลายไม่รู้ประมาณในโภชนะไม่ประกอบความเพียรไม่เห็นแจ้งกุศลธรรมทั้งหลายก็คือตัวนี้ตัวที่เกิดญาณเรารู้เลยว่าเรากำลังมีวิปัสสนาญาณถ้าเราเกิดอ่านรู้เมื่อใดก็เมื่อนั้นเรากำลังมีวิปัสสนาญาณเห็นแจ้งในกุศลธรรมเราทำได้เนี่ยเรากำลังเกิดกุศลในตัวอ่านปรมัตถ์ออกอ่านจิตเจตสิกออกแล้วว่าโอ้เรากำลังปฏิบัติสู้เปลี่ยนแปลงไปจิตเกิดเบิกบานแจ่มใสเกิดโพร่งเกิดลดละจางคลายกิเลสได้แม้มันจะทำได้แค่ขั้นสังขิตตังจิตตังหรือวิขิตตังจิตตังเราก็ภาคเปลี่ยนไปเป็นมหคตะหรือมารคตะขึ้นไปอีกอย่าให้เป็นอมหรคตะต้องให้เป็นมหรคตะให้มันยิ่งใหญ่ขึ้นให้มันเจริญขึ้นให้มันชนะขึ้นให้ตัวเรานี่แหละแข็งแรงอินทรีย์พละแข็งแรงสัตตินทรีย์วิริยินทรีย์สตินทรีย์สมาธินทรีย์ปัญญินทรีย์เกิดฤทธิ์เกิดแรงชนะขึ้นมาได้เรื่อยๆนั่นแหละเราเห็นว่าเห็นคุณเห็นญาณคุณเห็นคุณอ่านอาการอารมณ์ปรมัตถ์ออกมีตัวถูกรู้แม้มันเป็นนามธรรมมันก็ถูกรู้ได้ด้วยเราเป็นอาการลิงคนิมิตมีเครื่องหมายให้เรารู้มีอาการให้เรารู้เลยอาการทั้งนามธรรมนะในใจของเรานี่แหละในกิเลสก็อยู่ในใจนี่แหละปฏิบัติถูกปฏิบัติผิดมันก็อยู่ในเรานี่แหละเห็นแจ้งในกุศลธรรมทั้งหลายเกิดเราก็สั่งสมกุศลอยู่ถ้ามันไม่ก็มาทบทวนนะไม่ประกอบการเจริญโพธิปักขิยธรรมก็ทบทวนโพธิปักขิยธรรมเพราะฉะนั้นคุณปฏิบัติการฆ่านิวรณ์5ด้วยสติปัฏฐาน4ด้วยโพชฌงค์7ถ้าบทบาทอันนี้ไม่ชัดเราไม่ได้ปฏิบัติโพชฌงค์7สติมันไม่สติปัฏฐาน4หรือมันไม่เป็นสติสัมโพชฌงค์เรียนรู้อบรมฝึกฝนจนกระทั่งคุณเข้าใจว่าตอนนี้เรานับได้เลยว่าตอนนี้เราอยู่ในภาวะนี้สติของเราเป็นสติสัมโพชฌงค์สติของเราเป็นสัมมาสติเรากำลังปฏิบัติสติปัฏฐาน4อยู่ทีเดียวขณะนี้เราก็มีปฏิภาณแววไวมีความระลึกรู้รอบในการเกี่ยวข้องสัมผัสตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็ได้สังวรสํารวมกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมแล้วก็ได้สังวรสํารวมกระทบสัมผัสแล้วเราก็มีจิตที่แววไวคุณจะรู้ว่าตัวเองเนี่ยมีมุทุภูตธาตุหรือไม่มุทุภูตธาตุก็คือตัวจิตเจตสิกที่มันกําลังทํางานตรวจตราเป็นญาณภูตะนี่ก็คือวิญญาณนี่แหละวิญญาณก็คือตัวรวมเรียกทั้งเวทนาสัญญาสังขารมันทำงานอย่างไรแล้วก็มีญาณอย่างไรมีปัญญามีตัวญาณตัวปัญญาญาณทัศนวิเศษอย่างไรที่เขาไปร่วมเห็นร่วมรู้อยู่อ่านวิจัยบทบาทลีลาของภาคปฏิบัติประพฤติของเราอยู่ถ้าคุณเอาไปปฏิบัติได้เมื่อใดคุณจะรู้สึกตัวโอเราเป็นนักปฏิบัติธรรมที่ถูกต้องแล้วมั่นใจได้อ๋ออย่างนี้เราเดินบท พธิปักขิยธรรมอยู่มีโพธิชงเจ็ดมีสติปัฏฐาน4อยู่ซึ่งเป็นหัวข้อใหญ่นอกจากนั้นมันมีหมดแหละมันมีอิทธิบาทมันไม่มีอิทธิบาทเราก็ต้องพยายามเสริมอิทธิบาทมันไม่ยินดีก็ต้องยินดีกับมันมันไม่วิริยะมันไม่ภาคเพียรต้องภาคเพียรกับมันมันไม่เอาใจใส่เอาใจใส่ขึ้นไปสิงานอะไรมันจะไปดีกว่างานปฏิบัติธรรมและในงานปฏิบัติธรรมก็ไม่นอกไปกว่างานปกติธรรมดาสามัญงานปฏิบัติธรรมก็อยู่กับงานทำงานธรรมดานี่แหละมีสิ่งแวดล้อมมีกายโยมีสิ่งประชุมกำลังเกี่ยวข้องกับคนนี้ไอ้คนนี้นี่เราไม่เคยชอบเราเคยเป็นอาฆาตครัวอาฆาตมา500ชาติแหมจะกันใกล้กันเท่านั้นก็โอ้โหมันจะลุกเป็นไฟเลยมันชังกันเหลือเกินอ้าวไปอยู่ใกล้กันบ้างทำงานร่วมกันบ้างมันก็เกิดกันวับวับวับวับเราก็ปฏิบัติไปเรื่อยๆจนกระทั่งเห็นได้ว่าโอ้ยกุศลเกิดกุศลเกิดเราชักอ่อนจางคลายเราก็ประสานกันได้เรามีการบัญญะบัญญังกันรู้กิเลสของเราเองว่าเราไปพยาบาทอาฆาตกันไม่ถ้าจริงๆแล้วอาตมาก็พูดไม่รู้จะพูดยังไงถ้าเขาจะชั่วเขาจะผิดเขาจะเลวมันก็เป็นของเขาเราเองก็ของเราเราจะไม่จะต้องไปที่ใดอาการเคืองอาการไม่ชอบอาการชังก็อยู่ด้วยกันได้ทำงานร่วมกันได้ส่วนที่ทำร่วมกันได้ก็ทำกันไปนะอะไรประสานกันได้ก็ประสานกันไปอะไรจะวิเคราะห์วิจัยกันก็วิเคราะห์วิจัยกันพูดกันไปเอาไปเขาจะยังยืนหยัดยืนยันเขาจะเอาชนะเราจะแพ้ก็แพ้ไปแล้วเอาเขาจะเอาชนะก็ชนะถ้าเพราะว่ามันจะต้องทำตามอย่างนั้นเพราะไปตรวจสอบกับคนอื่นแล้วเขาก็เอาตามคนนี้เอาเราก็เอากับคนนี้ต่อให้คุณถูกด้วยก็ในเมื่อหมู่ใหญ่เขาจะเอานี้ก็เอากันนี้ก็แล้วกันแต่ถ้าเผื่อว่าไปปรึกษาหารือกับคนอื่นไปบอกคนอื่นหรือว่าถามไถ่กันดูวิจัยกันดูแล้วคนอื่นก็ไม่เห็นด้วยเขาคนนั้นเห็นอย่างนั้นคนเดียวหรือว่าเห็นอย่างนั้นน้อยคนโดยเยพุยสิกาโดยส่วนมากแล้วอย่างนี้เห็นถูกต้องอย่างนั้นผิดเราก็ทำอย่างที่ถูกกันแล้วกันส่วนเขาจะทำอย่างผิดอยู่ก็เรื่องของเขาเอาเขาทำไปมันเป็นมันได้ผู้ใดทำผิดผิดมันก็ได้ไม่ดีถ้าผู้ใดทำถูกมันก็ได้ดีมันก็อยู่ที่ความซื่อตรงความเอาจริงของเราเราจะซื่อตรงเราจะเอาจริงต่อการปฏิบัติต่อการประพฤติต่อการสร้างตัวเองให้มันเกิดจะสร้างตัวเองตามหลักคำตรัสคำสอนกฎวินัยระเบียบอะไรก็แล้วแต่หลักการอะไรก็ตามเราทำตามพระพุทธเจ้าท่านสอนทำให้มันตรงให้มันถูกมันไม่ได้พยายามมันจึงจะสร้างอินทรีย์พละถ้าไม่งั้นมันก็ไม่ได้ทำจริงไม่ได้สร้างจริงเอาก็ขอสรุปว่าพวกเรานะเป็นลูกเจ้าสัวกันมาขั้นหนึ่งแล้วเราเจริญขึ้นอยู่แต่มันก็ยังมีการประมาทมีการแก่วัดใช้ภาษาที่จะแค่ที่จะคุยที่จะงัดพวกเราขึ้นมาเนี่ยก็เพราะไอ้พวกภาษาพวกนี้ก็ชักจะไม่ค่อยมีแรงเท่าไหร่แล้วนะว่าไปตอนแรกๆก็ดูสะดุ้งดีตอนหลังๆแก่วัดรู้ธรรมนะเอาไอ้นี่มางัดเลยนั่งทับไอ้นี่ซะเลยเอาไอ้นี่มางัดเลยรู้แล้วนั่งทับเลยเฉยเลยไอ้อย่างนี้ก็ตายสิด่านไม้ด่านไม่เรียวนะเราต้องสังวรนะคนเรามันเป็นง่ายจริงๆนะมันรู้สึกว่ามันจะประมาทมันรู้สึกว่ามันปล่อยปละละเลยมันไอ้กิเลสตัวที่เรียกว่ามันเสพมันติดนี่แหละเป็นกิเลสในภพที่มันซับซ้อนแต่ว่ามันก็สบายพอสมควรแล้วนี่นะเราก็อยู่งี้ก็พอเป็นไปไอ้ตัวนี้นะอาตมาไม่รู้จะพูดยังไงจะใช้ภาษายังไงพวกเขาคนให้เรารู้สึกว่าเออเราควรกับมีมันน่าจะประมาทนะปล่อยวันปล่อยเวลาล่วงไปแล้วเราก็ไม่สังวรระวังขนาดคุณพยายามสังวรระวังมันก็ยังไม่ง่ายเท่าไหร่เลยแล้วยิ่งไม่ปล่อยแล้วยิ่งไม่สังวรระวังไม่ปล่อยไม่ตั้งใจออกตั้งใจปล่อยปละละเลยเนี่ยมันจะไปได้อะไรนะเพราะเราจะต้องตั้งตนอยู่บนความลำบากต้องพยายามตั้งใจตั้งสติให้มันมีโพชฌงค์ให้มันมีสติปัฏฐานมันจะได้เป็นตัวปฏิบัติสังวรสำรวมต่อไปได้หมดเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อว่าคุณเองฟังอาตมาพูดสัจธรรมคุณศรัทธาบ้างไหมเนี่ยถ้าเกิดศรัทธาก็ต้องไปต่อเลยต้องไปพยายามให้มันมีการชัดเจนท่องแท้ให้แยบคายว่าตอนนี้เราแยบคายไหมแยบคายหมายความว่าตอนนี้เราได้สังวรดีไหม ตอนนี้เรามีสติสัพพัญญะไหมตอนนี้เราได้สำรวมอินทรีย์ไหมตอนนี้เราได้จัดแจงปรับกายวาจาใจไหมสังกัปปะวาจากรรมตะอาชีวะนั่นแหละอยู่ในสุจริต3หรือทุจริต3นี่แหละมันได้พยายามที่จะสำรวมอินทรีย์สังวรระวังตาหูจมูกลิ้นกายใจจนกระทั่งกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเนี่ยทวารทั้ง9เนี่ยคุณได้ปรับก็มันให้มันเป็นสภาพที่อยู่ในระบบของ4 5 7 8อยู่ในระบบของโพชฌงค์7สติปัฏฐาน4อยู่ในระบบของมรรค8